povratno ne ostavi trak. Dosta mi je nestašluka tvoj svaki dan. Meni treba miran život i bezbrižan san. MC Mala, emu bez da varaš, od života pakao mi stvaraš. Danju mislim, a sna nema noću, ne šalim se drugčiju te hoću. Jesi, jesi mnogo lepa, čak i sunce znam, a bio bi spreman da ti i svoj život dam. Al ne zljubim da te delim, to nikada ne, jer kad mala dobro dođe, ta mi ljubav vre. MC Mala, nemu me da varas, od života pakao mi stvaras. See?